si mokolo na kendeki na tikaki ona mbeto zali kolala Nyonso wana se fote na ngai na bimisa kiyo butu mobimba Tomelaki tobinaki sheri tosekanaki lokola tokufa Tosalaki nyonso wana poto longola mawa tozali kotikana na la fontaine oye Mwana mama tolembi komela Yanga na yo mama setongosa Nga na yo mama Chéri moke fungo la miso mama Pesa nga au revoir Elo pesa linga mote mampasi Na pesi yo beze Ozali kolala kaka azi bebeke Nobie kolongo yona mpongi Oko kutanga na kende Obaluka na mbeto Pe oko lelanga Azi bebeke Ole la mono kwa mboka ngozi bebeke Ole la na kimongo ite la soa Ole la na kifununga ongo Olela na kizombo ya ya mfuidye Olela na chiluba o mwanetu wa mamwe Olela na kianzi o mampe oma Olela na kiswahili o mama mina kufa Olela mono kwa mboka ngozi